مران مختار موردن کو دا مولانا امداد الحق صاحب دا دورہ تفسیر القرآن دا 48 نمبر 61 کے پشو کلی محلہ غلام خیل جامع مسجد کی 18/9/2006 کی شعر ہے جدید ملاوی دو پتہ یا ستہ اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازہ نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دے دواڑوں کے پوخوالے رش حافظ ابن کثیر لکھی چھ جمہور پدے باندے متفق دی چھ دے دے کے گورے دے حکمت نہ مطلب نبوت نہ رے دا مانا بنا کہ چھ اللہ نبوت چھ چارے خوکا چھ نوو سے امور کی ناغوی دا مانا خو ندا دا نبوت دا مانے نہ عام مانا بولا اخلا نبوت خو یو اخص مانا دا اخو پا خپل وقت کہ اللہ عالم حیث و اجعل رسالتا آ خبر ختم شوی دا نبیا غلا ابو عثمان قول نقل کرے دے دا اسمون ربط کے ذکر کر خبرا ابو عثمان ہوئی چی اللہ بدل دا پی جنگلو ورکی چی پا وسوسا و پا الہام کے بدے فرق کولی شی او ابو حیان البحر المحیط کی ہوئی چی دیکھ تقریبا یو کم دیر شخوال لی چی دا حکمت ہو اغسط ویدی کی گی قرآن کریم چی منکل گورو نکل حکمت دا قرآن مواعظ طویل دے علم تے ویل دے فہم تے ویل دے نبوت تے ویل دے عرص تشی ہوئی خو لیکن مطلب دغ روزی چی دا دین پویا اور دا قرآن کریم پویا دیتا حکمت وی لکھی گی لقمان حکیم دا دیو جن اخپل زوی تداوی ویلو چی یا بنیا علیک بمجالست العلماء دا عالمان پا مجلس کے کینا وسما کلام الحکما او دا اکیمان اکیمان ڈاکٹران نا اکیمان چې دا حکمت ولا ور کړی یو تل حکمت آئی سر کینا الله واستاد رړ ژوند دی کی لکه څنګه چې باران وشي او پاغه سرا وچ ازمکه ژوند دی او تازه شي دا چې استاد رړ د ازمکه بجوند دی کیږي چې کله علماء سره کینې د میوزه په دې ډوم بنه صفبانه غټ غټ لیکري یو تل حکمت مایشا ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا دغ حکمت نہ رے اللہ مالوسی دے دی کلی دی لا ما ذهب الیہ جالینوس و دیمقراطیس و افلاطون و ارسطاطالیس و من مشا علی آثارہم دیتا حکمت نوی دی کی جالینوس داوی او دیمقراطیس داوی او افلاطون داوی دی او ارسطو داوی دی دیتا حکمت وے قرآن دیتا حکمت نوی اللہ مالوشی دے کے صفا لکھ دی ابیاوی فَإِنَّ الْجَهْلَ أَوْلَى بِكَثِيرٍ مِمَّا ذَهَبُوا إِلَيْهِ دی دیر خبر اگر کڑی دی چی پائے تا نپوئے گئے نا دیر بخی جہالت تے دیر زیاد خرید آئے خبر دا علم نا تفسیر قرطبی کے دل تا دی چی چالا اللہ علم دا قرآن ورکو اور دا قرآن علوم ورتا نصیب کی ندل پکا دی چی خپل زان لگ اوپے جنی دے والا حکمت ورکو دل خیرن کثیرا ورکو نوز د خیر کثیر د ملاوی دون رستو ولایت تواضع له اهل الدنيا لاجل دنياهم اسنه چ مالدار ته پسخیږي او داغي عجزي اختیار کی دای د دنیا د وجه نه زکا چيله سور کړی دی نو قران وی قل متاع الدنيا قليل او دې دې کې استاره پر ادا خبر ادا ومن يو تل حکمت فقد اوتی خيرا كثيرا اغه سوک چې د حکمت ور کړی شو دلا حکمت ور دلا ډیر خیر ور کړی شو وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی د دینه مگر عقل مند وما انفقتم من نفقه او نظرتم من نظر فان الله يعلم دا الله پلار کې د مال له خرج کولو د شرایط او مؤکد بیان دی اگر چې خرج کوی تاسو من نفقه د هر قسم نفقه نه دا الله پلار کې کدا اللہ پلار کی نید شیطان پلار کی نو امہ فی سبیل اللہ او فی سبیل شیطان تفسیر جلالین کدا اللہ پلار کی مال خرچ کے او کر شیطان پلار کے خرچ کے بلا تعین نفقہ وما انفقتم من نفقت بلا تعین زکو آئیو چکل پک خلق پی قرآن کی دیکھا نچے نفقہ ورکوا وما انفقتم من نفقت ویر جمیش پی پک نو ویلے سلوی اختی پک نیرہ خاص پڑے بلا تخصیص نفقہ ورکوا او نظر تم من نظر نو یا منخت کویتاسو سو منختا دام فرق شو په نفقه او په نظر کې چې نفقه بلا تعین شو کنه اوس نظر کې تعین راغې نظر منختا په دې کې تعین ناغې د نظر ډیر قسمونه دي د منختې یو هغه منخت را چې د الله رب العزت طاعت پایه کې مقصود وي نو دا کلا مطلق بلا تعین او کلا معلق بالشرط دو قسم منخت خلق کی یو مطلقا یرا ما دیگ منلے دے بس نور سنوی دیتا بھی مطلق نظر ایو معلق بالشرط نو مطلق خدا شو چی یرا ما منخت دا کڑی رچی زبا روجنی سم منز بکوم یو دورکاتا عمرے لبزما نو دا نظر مطلق دے دا بوم سر ترسے یخافون یومن کان شرو مستطیرا اور دویم نظر مقید دے نظر مقید دے تو وی کاللہ میں دا مریض روخ کو دا اسپتال نہ راگے اور سم شو نہ بیا بزو خیرات کو ماں بیا بزو دیکھ باندھ کو ماں دا غ نظر دے چتا معلق بالشرط کڑ دے مقید دے علماء وی دا نظر کل نظر نہ دے خ خبر نہ رہو دے کو کے بے خو لیکن خدے او نکڑلو دے کے تفسیر قرطبی کے دا مسئلہ رہ جے دے کے کراہت تے دا غطا اللہ سر یو تجارت کے یرکا اللہ را لہ مریض خکی نزبا دا منخت کوما کنین نیکو منہ دے کو دا دے مثال شو چھ خدم ناجوڑا دا کاغرا را اللہ خکڑا نو گیر با ساتم کنین نئے ساتم بیا داو سا خبرا نشوالا تجارت با پکے نکے خوک دا سے منخت دے او کڑک دا سے اوشو نو دا سے بکوما نکول خو لازم دی خو لیکن محمول لی پا کراحت باندے مکروح دی دا تفسیر قرطبی کی دی نو دا دو قسم نظر شو یو نظر مطلق اور یو نظر مقید بلا مسئلہ دارا چھ دا معصیت دا کو پتاعت کے دو خبر شوے پا معصیت کے با اس قسم لما نخت نکے کہ زما کارو شو نزبا بابا لشال اڑما او دا با پی غوڑو ما دا سے شال براوڑم دا پتا چھ غوڑے دل دے دا منخت ناجائزو بس تو با باسا اڑاو ما سشتاو نا یا مثلا زبا جنڈال ترسو ما زبا تیلال ترسو ما دار معصیت نظر دے او زمون طول فقہا دا اعتکاف دا باس نہ لگ گن تک مخ کے دا مسئلہ ذکر کیو چے دا امیان کم منخت کی دراہم شمع زیت و نحوها الی ذرائح الاولیاء الکرام تقربا الیہم چمون گئی تا زان نزدیکو و والتا منخت اوڑی دا بل اجماع باطل و حرام خبر دا دا خو ناجائز این تو بدو صدقات وما انفقتم من نفقت اگا چه خرچ کوئی تاسو من نفقت دیو نفقینا دا اللہ پلار کی یا دا شیطان پلار کی دکا فا ان اللہ عالم و اللہ تر دوارو پترا یا تاسو یو منخت کوئی پا تعین سرا دا اللہ پا تاعت کی یا پا معصیت کی خو معصیت کی بینکی او تاعت کی دو قسم مو ذکر کرو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ یقیناً اللہ پوالے پاغے باندے ومالی ظالمین من انصار نبی دے ظالمان دے پارا اس حکم ردگار پا آخرت کی ان تبدو صدقات فنعم ماہی کخکارخ کارور کوئے دا صدقات فنعم ماہی نخ خبر دا دا خکارخ کارور کوئے صدقات ان تبدو صدقات کخکارور کوئے دا صدقات فنعم ماہی نداخ خبر دا وَإِن تُخْفُوهَا او کہ چرے پٹ ساتے دا فضیلت دے اخفا وَتُوتُوَ الْفُقَرَا اور کوئے دا غریبانانو تا هو خیر لکم ندا غرد استاس رپارد اخکار کولونا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِن سَيِّئَاتِكُم او لربک استاسونا من سَيِّئَاتِكُم مصیبتون استاسو گناہون استاسو واللہ بما تعملون خبیر اللہ پائے باندے چتا سے کوئے خبر لریم صدقاتو دا جمع دا صدقی ان تبدو صدقات سواد دال قاف دا په لغت کې د پاره د کمال او د صحت راځي. لکه صدیق هغه دوست ویل کیږي چې په دوستانه کې رښتینی، او صداق مہر تم ویل کیږي ځکه په دې سره عقد تام کیږي او کاملېږي. زکات تم صدقه ویل کیږي ځکه په دې سره مال پاکیږي، سمیږي، کامل کیږي. طریقې خودواړه ټیک شوې. کمال خرج کې ښکارا یا پپټا؟ خو غورا پپټا. د دې لپاره یو روایت ته بخاری شریف کې نبی علیہ السلام فرمایلو، وہ کسان داسی دی چې غیبه د عرش د سوري دلان دی، او پاغ اورد وبل سوري نی بيد دغه سوري نه نه پایه کې یو سړی ادا ذکر کو، رجلن تصدق بصدقه فاخفاها، پټه صدقه یو سړی ورکړه دا تر دې پوره چې ګس لاس ته پتهونه لګې د دې خلاص سور کړی دی، نو دا سړی به د عرش د سوري دلان دی. د صدقې دا اطلاق په فرض او نفل دواړو باندې کیږي. خذ من اموالهم صدقه انما الصدقات للفقراء. حدیث کی راضی، نفقه المرء على عياله صدقه. ور یو زکات ته د زکات اطلاق صرف په فرض باندې کیږي، او یو صدقه را د صدقې اطلاق په نفلی او فرضی دواړو سیدونو باندې کیږي. ويكفر وهو يكفر، دا الله بلر کیو بری جی ما بکی ستا سنا من سیئات کو مصیبتنا، دا چ پټ پټ صدقه ورکه په دې کې دونه زور دے. دیو حدیث نے داغه اهمیت معلومی گی. ملائک یو ځل تپوسو کو چې د زمکه نام مضبوط سیز یا الله تاسو پیدا کړی، نو جواب ته دا ملو شو چې غر پا نظمک بانما کی خود و نظمک حرکت نکی، استرابی حرکت پا کنشتا. نبیات اپوسو که چه ده غر نا اوچت و مضبوط سیستا سا پیدا کرده، نا اللہ و توی آو وس پا نده کنا جبل تاو گورا چه اغا کلا ده غنده که پخواب کلالا ندا سی کولو دا جبل والا راو غیر گت جدا کیگی، گویا جبل کے زور دا گٹ نوم زیاد تے وی دا دے نوم زیاد سا قوت و طاقت والا شیطا پیدا کردے دے وی آو دا دے نا طاقت والا سیس چدے ناغا وور دے دا وسپنا دے وور توا چوا نو بس وی لکیئے درلا وی دا وور نا زیاد مضبوط سیس کم یو دے وی دا وور نا زیاد مضبوط سیس چدے ناغا وبودی که وور کا دیر تویشتے او ډیر غوسه را اډیر لوی شمشمو دبدبه را خو چې وبو په واچه نو خلک وای لکه په اور چې وبو واچه بیا په کیس نشتا وی د دې وبو نه دور ورسېستا په را کړ دې وی آو هوا دا وی وګرا سمندر کې چکلا هواګانې آی تر ارسی او هواګانې چلیږي نو په دې کې مد جذر پیدا کیږي هغه چپی برخ کا تزیرا جی ډیر هوا اړی راړي نو بیا تاسو کو چې د هوا نه اوچت شی پیدا کړی دی وی آو کم کس چې داسې صدقه ورکی چې ګس لاس ته هم پته ونه لګي نو په دې کې را دی ټول سیزونو نه زیات زور دی الله ترسی فهو خیر لکم و یکفر عنکم من سیئاتکم والله بما تعملون خبیر، الله پای چې تاسو کوی خبیر خبر لریم. لیسا علیک هداهم، نشتا ستا په ذمہ پلار باندې روانول د خلکو. دلته غی ایثار ال مطلوب زکا چې دا کار خو پیغمبر کولی شي کنه اراءت الطریق لار خو کولی شي. لیس علیکا، نشتا ستا په ذمہ داری کې هداهم، پلار باندې روانول د دې چې دونه اهتمام کې. ولکن الله یادی من یشا، لیکن الله یادی من یشا، پلار رواني غ چاله را چې خو خیشی. دا آیت و مطلب دا شو چې رشتہ دار ستا مشرکانی او ته پاغي باندې نفلی صدقه خرچ کې خپل ولی پاله ضرورت ته ګوره او دا الله د رضا په بنیاد کې نو خیر د کوا، خو لیکن کستا مقصد دای چیر دا مشرک با موحد شی زو سر احسان دے لکو ما نه ہدایتو ورکول ستا پلاس کی ندی بلکہ اگر زما کو غره کی ہدایت ورکو ما کنا ورکوم وے مطلب دارے چھے دا آیت دا مطلب دے لا تنفقو الا ابتغاء وجه اللہ تعالی تاسو صرف دا اللہ دا رضا پا بنیاد بانے خرچے کوئے او درے مطلب دارے چھے پا خرچے کے بدا نفع مستحق علائے جوڑے گے چھے جذبوں دا اللہ دا رضائی کنینو بیابا تاسو لس درکینا دا علماء اتفاق دے پا دے مسئلہ چھے کم کسو مسلمان نرے اغل زکاة نشے ورکولے نو مطلب دا شو چھے کہ غریبانان مشرکانی او اغیل سورکین و نفلی شے یادی تطوع یادی ہاں صرف دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیزو اہل ذمہ لا سرسائیں ورکولش نور کافران لگا اہل ذمہ چکم دی اہل ورکولش وما تنفقو من خیر فلی انفسکم آم اگر چھے خرچ کوئے تاسو من خیر دار کس منے کے نام فلی انفسکم آم نو دار اخفل فیدی لپارا تاسو خرچ کوئے وما تنفقونا الا ابتغاء وجه الله او هغه چې خرج کوي او وما تنفقونا نه خرج کوي تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو درځه مندې د الله وما تنفقو من خير يوفي اليكم هغه چې خرج کوي تاسو دار قسم نه کینا يوفي اليكم پوره پوره به تاسو له بدلې درکړي شي وان تم لا تظلمون او په تاسو باندې قسم ظلم نه کړی شي درې ځلې ویلو یو ځل خدا مطلب دی چې دا الله در هزار پاره خرج کوا دریم دل دا مطلب دی چې مصرف او پیجن او خرج کوا او دریم دل دا مطلب دی تسلی ساته طالب اجر او ثواب درکی زکه درې کړه ته دا تنفقو تنفقو تنفقو دیر اورل للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف للفقراء دا د فعل مقدر سره متعلق کا اغسو اعطوا للفقراء ورکوی تاسو مالونا د صدقات و فقیران لا یادا چې دا خبر دے مبتدی محذوف الصدقات التي تنفقونها للفقراء کم صدقات چې تاسو خرج کوی دا و فقیران ته ملاویږي گویا د سوال جواب شو چیر مصرف قراته او خیا نو مصرف ورتخی چې هغه فقرا دی امام رازی لیکلی دی چې دا آیت تعلق د شان نزول په اعتبار سره هغه فقرا دي چې کم مهاجرین تقریبا سلور سوا کسانو دي ته اصحاب الصفه ویل کیږي دي بدا چې پډا په باندې اوچت ناس تو وسم داغه غنه خشتا هغه د دین طالب علمانو کور وغیرہ نو اتلو اتوم نکو او سبې کوللتا يتعلمون القران الكريم تو قرآن کریم علم حاصلو خلق و تداوی چستاسو پا کورونو کسیین اگر دیل روڑے او پا دیبان خرچ زکا کوئے چی دا احسرو فی سبیل اللہ دا دین دا وجہ ندی بل سکار نشی کولے دا جہاد پا مشغولیت کی دی دا قرآن دا ذکر پا مصروفیت کی دی کسب نشی کولے تجارت نشی کولے نا پا دیبان مال چکم دین آگا خرچ کوئے للفقراء الذين صدقات للفقراء الذين دا صدقيه فقيران لردي رمبني شرط الفقراء الذين احصروا في سبيل الله اغا چرابن کڑی شوی دی دا اللہ پلار کے احصار دغه توی کنا مخ کی مونږ ویلو چې او تن روان دي چته یو مقصد دی او غا مقصد ته زکه نه رسی چې نا جوړ شو فهمات شو دشمن وته برابر شو پیسې وسره ختم شوی سو چل لا سوش جدا پوج سر خپل منزل مقصود نشی حاصل اولے ندی عمل تا احصار وی لکی گی الذين احصروا في سبيل الله دار طالب علم تعریف ہو کو چ طالب غره چ غد الله پلار کے بالکل بند دی در خلینا ودا سے آواز دی چ ردا مدرسہ را کدا جیل لے نو بس اس دے طالبی کی احصروا في سبيل الله رابن کڑے شویر دا اللہ پلار کی دی لے چ کم دینو زکات ورکوئے دی سر خ سلوک کوئے مولانا اشرف علی تانویر مولا بیان القرآن کے دے دے کے لکھی دا دے مصداق زمون پا زمانہ کے طالبان دی دا دین طالبان بیا خصوصا دا قرآن طالبان اغیلا دا مال ورکوئے سمرہ دا احسارو لا یستطیعونا ضربن فی الارض طاقت نشی لرل دی ضربن دا سفر کولو فی الارض پزمکا کے دانت شل گڑ دی دا نور نخمن دا والی شی خوزین زکن چی سبک قرابی گی مشغول جی دا دین پکار کے یو وصفو دویم یحسبهم الجائل اغنیاء من التعفف گمان کی پدی باندے بے خبر کسو الجاہل تدی مانا ردی دے کہ اگر کس چی دید حالت نہ بے خبر ہے دا اس بے جنس تے معین یو مانا نہ دا گمان کی پدی باندے نا خبر خلق بے خبر خلق زکر جنس والا مانا منگا اکڑلا او دا جہل مانا اغم نہ را چی دا غی زد اغا علم راضی علم و جہل بلکہ جہل پا مانا دا نا خبر سر راضی دا جہل چی دے دا کلی مشکک دے پدے کہ اولیت اولویت اشدیت اور رفیت راضی آغر شرک نہ شروع کی گی جہل لکا قرآن پاک کے راضی چی سمت تخستم العجل من بعدہی وانتم ظالمون شرک دے اطلاق پا فرعی مسلکے چی او تن تا حقیقت نی معلوم نہ پاغیبانے ہم کی گی نو گویا جاہل مانا بے خبر ادا دا جاہل ار دے دا مانا نی چی عدم علم چی بالکل اگر کم کتابی علم دے داغے نہ بے خبر لکا اگر کا جاہل شافعی نور الانوار کے چی عبارت راضی اگر تعبیر چکڑے دے نال تم دا مطلب نہیں چلی امام شافعی بھی عزتی کی نا خبری بے خبری پائے مانے سر راضی لکا سنگ چی دا ظلم اطلاق ہو دا پا اجتہادی مسئلو کی گی خپلے لکلی دی نا دا جہل اطلاق ہم کی گی کنا جہل خدا غیر پا نسبت بانے لکھ کم دے یحسبو مل جائلو گنی دے لرا بے خبر خلقو اغنیا آ مالداران دا اغنیا مفول ثانی دے منت تعففو دنو غختلو دا وجنام دا من سببیہ گویا دا مفعول له شو من التعفف دے مفعول له سر با من راضی لکا یو ضربتو تادیبنی او یو ضربتو للتادیبی دا اگر مفعول له دے چی دے سر منو اگر آغل دے او دا من با سر خام خراجی دا حضب کول نشے ذکر دے کہ دا نصب شرائط نشتا دے کہ دا یحسبهم دا حسبان فاعل سر یحسبهم الجاہلو الجاہلو دا یحسبو دا پارا فاعل لے دا یحسبو فعل فاعل جاہل لے اور تعفف فاعل فقرا دی نا دا دوارو فاعل یو نا دے نا شرائط پا کے برابر نا دی نا دا دے وجہ نا بدامین وسرا اغرازی نا دے والا وجہ ذکر کرا من التعفف دا نغختو دا وجنا تعرفهم بسیماهم تب پیجنے دی لرا پخپلو نخو نخانو پخپل تردو ہے اتو دا تعرفهم بسیماهم دا دی نخی سی دی نچا داوی دی دی چیر دا دی نخی دا دی چی جامعی بیش لی دی ادا پس خوار پڑک گونتا کی دا نخی دی لیکن امام راضی ہوئی چی نا دا نخی زکر غلطی دی چی بیا خو بیا سڑے پیجنی چی دا غریب دی طالب دی ایس و سر نشتا خو جامعی اڈی رخ کلی دی سپایی اڈی را مدی دار دا نا دا بل پی دا خیال لگن چی دا با اچت خانی انور دن نہ اغس رئیس نشتا دغه غریب سڑی تب خپل صدقه چ کم دیت غریب طالب علم تا اگر اسے لا یسالون الناس الحافا سوال نکی دی دخل کو نہ پچنگ خپل باندے الحاف دے تو چون خری و سراوی چ خام خا بہرا کے دل تا دا مطلب نہ رے چ پچنگ خپل باندے سوال نکی او خپل باندے نہ سوال کی نہ پ اس طریقے ذرا سوال نکی وما تنفقوا من خير فان الله به عليم اگر چ تاسو خرچ کوئے دا ہر قسم مالنا فإن الله بھی علیم یقیناً اللہ پائے بانے پو دیم الذین ينفقون اموالهم ترغیب آگا سان چ خرچ کوئے دی خفل مالونا باللیل والنار رشپی و دورا دی دیتوی تعمیم دا اوقاتو سر و علانیتا بپٹا و پخکارا دیتوی تعمیم دا حالاتو ہر حال کے ہر وقت کے مال خرچ کی فلہم اجرہم عند ربہم دو فیدے جلب منفعت و دفر مضرر چ بیا بے منوائیو فلاؤ مجروم ان دربیم ددی د پارا ثواب ن ددی دخل رب سقام ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نبس یری پدی باندے اور نبا دی غم جنوی مفسرین دل تلیکی چکل للفقراء الذین آیت نازل شو نا عبد الرحمن ابن عوف چمالدار صحابی ہو ناغ ڈیر سو دے اصحاب صفوت ہو لے گلو چوالے دا خورے استعمال ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د شپے یو وسق کجورا یعنی یو سٹا کجورا اغال تو لے گلا نو د شپے اگر چکم دینا سرقات اکڑا لو اور ذی محشری لکھ دی چھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلویغ زر دینار خرچ کر لو لس زر دشپے لس زر دور دے اور لس زر چکم دینا آگا پپٹا پٹا اور لس زر پخکار کارا ٹھیک ددا کو دی خرچ کرو خواہت کریمہ عام دے مفسرین ہوئی ہر سو پکم وقت کے پکم حالت کے چھ صدقہ کی اور مال خرچ کی نو بس اغلب اجر و ثواب ورکی فلهم اجرهم عند ربهم الذي لا بار و ثواب الذي عند ربهم الذي درب سخا جلب منفعت ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبس يري پدی باندے ولا هم يحزنون و نبدی غم جنوی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دفر مضرت شوا لهم اجرهم جلب منفعت شوا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي ربط مناسبت کے دمخ کی آیت سردا سرے چمخ کے صدقات و ذکر و شنو اس دا سود ذکر کی گی پس صدقات و پس سود کے مناسبت دا تضاد دے دم جو مناسبت دے قطع نکیجئے تعلق ہم سے کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی دم جو تعلق دے چی اوتن دبل دشمن شی نا زد زد دم جو قسم لا مناسبت تضاد ورطوی رکی گی دا دی دو سیزن پر واس کے موجود دے مخ کے صدقات اگر صدقات اللہ سے واقعی ویرب صدقات او اس دا سود ذکر کی یمحق اللہ الربا دیر مخی سر مناسبت شا دا صدقاتو دا حکم نرستو دا سود بسو حکمی دا سود خورو بسو حکمی ربا پا دو قسم باندہ یو تا ربا نسی اوی او یو تا ربا الفضل وی ربن نسیہ پا جاہلیت کے مشہور ربا وا پیسے بے ور کڑلے یو غریب لا اسی یو بل کسلا کا غریب بنو مثلا زر روپے بے ور کڑے دا بے وطوی چھ دو میاشتے پس تمالا دا پیسے راکے نو وسر با درے سو روپے سیوا راکے راس المال با باقی و سر بے پسر و سیوا بے صرف دو اگر ٹیم پا بدل کے غستلے دیتوی لکی گر ربان نسیہ نسیہ مانا کرزو ادھار چور تبیر کی گی ایو ربا الفضل اگدا چت غنم خرسے پا دو من غنم باندے یادا سے نور سیزونا ندا ناجائز دی دوارا قسما ربا گانے چکم دی اگا ناجائز وجہ سرا چی دا سوری حرام کردے دے وجہ دار چی او انسان تجارت کی مثلا کپڑا خرسی ناغے اوتن لا کپڑا ور کی دا کپڑے پیوس کے اغسل لو پی واخلی دا کو ٹک دا بیا اغا سڑے آخوا اغا پیس اغا کپڑا خرس مخ کے خرسی نا دا سل روپو فزے بانے پشپک شلی روپے بانے اغا خرسی ٹک دا احل اللہ البیع زکر کپڑے خور کڑے دا کنا داغے پیسو پا مقابلہ کے یو شیشتا لیکن کہ اوتن چل زر روپے ور کی او میاش رستو داغنا دو سو پہ سیوا اخلی دا دو سو سیوا دے ولے اخلی دا سور کڑی دی دا چی سور کڑی دی اگا دے والی دا زر روپے ور کڑی زر روپے دے والی اکا دیوی چی دارا دے ٹیم پیسی دی دا ٹیم پیسی نی نیو وجہ کو دارا چی پدے کے بلا عوضا دیو تن نا پیسی اغسطل کی گی نا دانا جائز دویم دا چھے کم کس کور ناستی ہو دا چلے ازدکو چھے پیسے ورکوا یولا و بل پسود باندے ناغا بیا رستو تجارتم نکی اگا ملازمتم نکی اگا زراعتم نکی اگا بی مالا داشتا گٹا دیرہ دا دیرہ لمی پیسے ورکڑی دی میاش پس براکی او پا تیارا و ما تا گٹا ملاوی گی ندائیو کاروبار جوڑی ندے سر سنعت و حرفت تبا کی گی درہم دا چھے قرض ورکول یو غریب لا دا ضرورت پا وقت کے دائیو عبادت تے ختمی گی چی دے بچارا کرز نور کی چی پا کرز کی سدی آگو ما زر روپے ورکڑے بیارا تا درے میں آجتے پس زر روپے ملاوی گی راش زر روپے ورکا چی درے میں آجتے پس 500 روپے نورے پی سیواشی نو دا جذبر کرز ختمی گی بلا وجہ پک دارا چی کرز ورکون کے اکثر سرمایہ داری مالداری اغسطن کی فقیر و غریب ہوئی اس کا راسود و تجائز کو ندا مطلب بے روزی کہ فقیر کم مال کم زان سر ساتھی نہ تو داغا نہ داغے کم مال نہ سیوا مال واخلا نہ دے سر باغا نور رست عورت غریب کی گئی تب عورت عورت مالدار کے گئے دا کارم ٹک نہ رے اور ٹول نہ گٹ آواز ڈال چ قرآن کریم صفا بھی نہیں دی وہ ہر رمر رے با نہ کچے تو پوڑا ستا باندھی یار ملکوں پس ستا باندھی سودی کاروباروں نے سونا کی گی نہ دانا جائز الذین یاکلون الربا آکسان چی اخلی دی سودو که خوریه کسکیه کاغوندیه که پکیووسی یاکلون خو آگا غط پیدا وا آکسان یاکلون الربا چی اخلی دی سودو لا یقومون نو پاسی دی قبروننا لا یقومون من قبورهم تفسیر قرطبی الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس مگر پشان د پاسه دل دا غا چا چ گډ وډ کړي ویدل ر شیطان من المس دلی وان توب د وجی من اجریا او المس وی رکی کی جنون تا دا معنی روح المانی کی همشتا جلالین کی همشتا دلی وان توب د وجی کله چې دیره قبر نه پاسی نو دیو کله یو دی ورځی کی کله بل دی داسې و معلومی کی لکه پیریان چ پیراغلی داولی وجہ دا وجہ پدی دنیا کے دے گڑ وڑ کر دے درا کر دے دو کل یو طرف تا کل بل طرف تا دا مال دے رول دا پارا پا حراما نو ال تا ودسرا دغ شانت معاملہ چکم دے ناغ کی گی اور دنیا کے ام دلے چے سور کردی نو پدے بانے پدے خپائی تا دے دا سے مثال لے لیکن یو سڑے سے گڑ شی سورب شی دا مرض دا وجہ نا نو بل تا پالوان خکاری خود کس طاقت نہیں نہ دا سے سود خور چرے نہ بل سڑی دا خیال دے دا ڈیر گٹ سرمایہ دار دے دے سر بڑیر مالی اور دے طرف گٹ اطمینان خو اطمینان دے سرنی نہ دا دا عقل پرانا کی خبر کولے چی یرا تما توے چی سود ماخلا دا تاوان سوک کی کلا بیدا سے وے اکلا بیوی دا پیسہ کو ورزی گی دا خو دو کالا مخ کی سکیمت ہے وہ زد دو کالا پس اگا پیسا اخلا منا غور دے دلے دائی پی حساب بانے بتی زیادہ پیسے نہ لما اکل ویوی جا میں از غر کے مفتیان پتوہ اور کڑے دا چی دا سود نرے دا چی کم دے نالال سیز دے دا چی دا اکل خبری بے کولے نا ال تبا دے بے اکل شوی یتخبط ہو شیطانو من المسو مسلط علماء اور واصلی در دے دینا چی پیریان پچا باندے رازی ندا خبر سہیدہ او علامہ آلوسی پہ باس کرے دے چھ معتزلہ ہوئی معتزلہ او شوافعوں کے قفال چھ دا پیریان رات لل پچا میرگی رات لل پچا دا باطل دا نشی رات لے زکا چھ قرآن کی دی وما کان لی علیکم من سلطان زما پتاسو سزور نچری گی پیریان پچا بانی بھی اگا نشی رات لے علامہ الوسوی دا دی چی سوی نو لے سب شئین دا اس خبر نہ دا بلکہ پدی بانیم شیطان راغلے دے او پائے دلیل کے گڑ وڑ شوی دی اور شرع قواطع دیرت کی اگر خبر چی پا شرع سر قطعن و یقینا ثابت تی حدیث کے راضی ما من مولود یولدو الا یمسو شیطان کل چی بچے پیدا کی گی نو شیطان و سر اولگی اغول راضی نو دے چغ کی دوی مریض کے راضی چی دا ما خام دا وقت کر داخلی گی دغ وقت کی کفو سے بیانکم اول العشاء بچی بار مپرے دے دا دے وقت کی شیطانان خوارشی او بیا باغی دا ما شمانو یری نیری گی با ما شمان بلا غداوی اللہ مالوسی اعتقاد السلف و آل سنت دا سلف و دا آل سنت والی جماعت پا دے باندے اتفاق دے چی پیریان رات لیشی اور شرع نوم دا خبر ثابت را اور دا سی خبری چی دا دی کم کین دار معتدلو گن تک خبری دی قاتلهم اللہ و انا یوفکون اور چی کمایت ذکر کردے ما کان لی علیکم من سلطان دا خبر نہ ثابتی گی اغه خو قهر او الجات وی مجبور کول لچا دغه ته مرادو دو خبر جداری یو دا چې شیطان چاله تکلیف ورکی پیرے پچاراشی او سړی ته ضرر رسی دا خو کې دی شي ایو دا قهر او الجات بالکل دی واڑی د دین نه دانش کې دی نال ته دا مراد دی ذالک بانهم قالو ذالک بانهم قالو دا سزا چې ول ورکول کیږي په دی وجہ چې دی ووین نمل بیع مثل الربا یقینا دا بیع پشانت د سود دی انمل بیع مثل الربا ګور دوه زور ول ورکو چې دا ربا مشبہ به جوړ کړل چې ربا خو جائز جائز دا بیع کلا خبره وکې نو بشي خو سود خو جائز جائز دی وحل الله البيع وحرم الربا دا رد حاکمانا حلال کړی دی الله بیع حلال کړی دی الله بیع وحرم الربا او حرام کړی دی سود الله وی حلال او حرام خود جوړوم کنه ما ویل دي چې بیع حلال دا او سود حرام دی بیا پکې زپاتې شو فمن جاء موعظه من ربي هغه څوک چې راغی د نصیحت د خپل رب د طرف نام فانتها بن شو د سود غستل نام فلهو ما سلفو نو دزه پاره هغه دی چې مخکې تیر شوی دی یعنی هغه ته الله معاف کی و امره الی الله او معاملے اس پاره لشوی دا الله تا و من عادا سوک چې واپس شو د سود حلال والی تا نو دی خو کافر دی عادا کدا چې وی چیر دا سود بالکل جائز نه دی کافر کوي چې ناجائز خو ګناګار من بیا فاسق و من عادا سوک چې واپس شو د سود حلال والی تا فولائک اصحاب النار دا کسان اصحاب النار دو دخیان دی هم فیا خالدون دیبا پدے ور کے ہمیشہ وی یمحق اللہ الربا و یرب الصدقات بے برکتی چی اللہ رسول پمال کے و یرب الصدقات او زیاتوی اغا مالونا چی خیرات تے نوخ کلشیم یمحق اللہ الربا دا سود مال بے برکت کی حافظ ابن کثیر لکی چه یا خو د سود خور د لاس نه بالکل د سود مال ختم شي مالداری خطر او غرضی انتهایی غریب شي یا پدې کې چې کم برکات دي د مال سره متعلق اگر ټول ختم شي او دې ستړي ستړي او تر مرګ ستړي او آخرت کې بوله سزا هغه عمر کې تفسیر قرطبی کم داسري چې د دې کم برکات دي ناغه ختم شي اگر چې مال سره ډیر دي او بیر عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول نقل کړی دی ان الربا وان كسرا فعاقبته الى كلنا سود کا ډیر زیات شي سود مال کا ډیر زیات شي خو انجام به هغه کمو طرف تراجی کمیږي با او عبد الله ابن عباس وی رحم حق الله دا معنا را چې دا کم سود خور دے کې صدقې کی هغه نه قبليږي کدی jihad لذي هغه نه قبليږي او کدی حج لذي تا بینک منیجر دے او ام دک کے تنخواد او پا دک پیسوزی نور سو سر نشتا او یا جلال لارا نوی نکب لیگی او کدے سل رحمی پالی او غیل سورکین اغم نکب لیگی یمحق اللہ الربا معمر وی چه ما رخپلو بزرگانو نوری دلی دی چه پسل ویخ کالا که دن دا سودخور عرص خرابی گی او وسکو سر سدی نو دا راحت نرے دا سامان دا راحت تے دا اطمینان نده دا صرف سامان ده اطمینان ده اطمینان و سر نشتا یه با سر پیسه سامانونا والله لا يحبو کل کفار نسیم الله پاک نخو خوی کل کفار نار غط ناشکرا کفار غده چه حلال گنی اسیم و گنانگار گنانگار غده چوی چه یار دی آرامو ولیکن زم مجبوره من دا سود کوما ان الذین آمنو وعمل الصالحات وقام الصلاة واتو الزکاة لهم اجرهم عند ربهم بشارتو یقیننا کسان چیمان راوڑے دے وعمل الصالحات عمل کبینے کو وقام الصلاة و پابندی کبی دمانزو دیتوی تخصیص بعد استعمیم پابندی کبی دمانزو دا پا عمل الصالحات کشتا خاص ذکر کرل واتو الزکاة ور کبی زکاة لهم اجرهم عند ربهم مکہ ذرا خبر بھئی دفع دا مزررتو او جلب منفعتو لهم اجرهم عند ربهم الذي دپاره بس ثوابون ددی عند ربهم الذي درب سخا ولا خوف عليهم نبي سيره پدی باندې ولا هم يحزنون نبي غم جنوي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. آیت کریمہ کے اس ددے حکم ورکی چھ تاسو کمخ کی سودی معاملات کڑی دی دا پرے دے اتق اللہ دا اللہ نے دا سود پبارک اگا اوی رے گے ستاسو دا ایمان تقاضا دارا ان کنتم مومنین شرط تے جمہوروی جواب محذوف تے ان کنتم مومنین فتقو ان کنتم مومنین فذرو کہ مومنان یہ پرے دے رسود دا مالو زانتے نہ بچ کے دا ان کنتم مومنین کے چا دا ویری دی چھ ان پمانا را ازو خو دا اللباب مفسر پا دے باندے رت کردے دے اور دے ویری دی چھ وہادا مردود ہونا اور بعض علماء ویری چھ ندا خبر ٹک دے چھ کل کل دا پمانا را اس سر راجی کل پمانا را اس سر راجی دا آیا تونے چھ کم دی دا دے یو شان نزول شتا دا نبی علیہ السلام تر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دارنگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دوار با دا کاروبار دا سود کو جاہلیت کے او کم وقت چلا حرمت نور آگلے بیا نبی علیہ السلام والسلام دا عرفے پورز دا حجۃ الوداع پا خطبہ کے دا عرفات پا مقام باندے یا خطبہ چا کم اویلے دا پائے کے دا الفاظ راضی الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع ہر چیز دا جاہلیت ما رخپو دلان دل کر دے یو یہ دا آرڈیننس نافذ کو چی سودی کاتے ختم او اول زد خپل تر دا عباس سودی معاملات ختمو ما زما چی کم تر دے دل اب ام تاسو دا سود پیسے اس نور کوئے راس المال والا ورکے چی چالے سونا کردہ ورکڑے دا اکا پیسے والا ورکے دا این یو پیسہ و سیوانا ورکوئے دویم آرڈیننس دا نافذ کو چھے دا بدل کتنو نما ختم کردی دی اول زو دا خپل خاندان اغا معشوم ابن ابی ربیعہ چھے اغا پا معشوم والی کے مرشو وجلشو ندا اغا وی نما معاف کردی دا دا اعلانون نبی علیہ السلام اکرل پائے خطبہ کے دیکھ اشارہ دا دے خبری طرف تا چھے اسلامی نظام نافذ کے ناول با دا خپل کورنا او دا خاندان نشورو کے نبی علیہ السلام اول دا عباس نو مغستے ہو اول دا خپل خاندان دا معشوم ذکر یہ کرے دے اسلامی نظام اگر کور شروع کی گی اگر زان شروع کی گی او سڑے خپل زان کے اسلام نشی راوستے او غومی زی اسلامی نظام وارم یا خپل کور کے اگر شرعی پردہ نشی جاری کولے شرعی پردہ یا کم میراث تے اگر داغے شرعی تقسیم نشی کولے او غومی زی اسلامی نظام وارم چھے کم کار بادشاہ نہ بغیر کی دیشی اگر خود ہو کا نو دن نہ پکی دا خبر ہو چھے اسلامی نظام والا دے اول دا زانا او دا کورا او دا خاندانا او دا بچونا او دا ترنا دا دین شروع کی نبی علیہ السلام زکاة چرتا نہ دے گستے زکاة چھے خلق بوی چھے یار چلی ہے ٹول پیسو ترے او چرتے او خبر کڑے دے چھے خلق دا سے ہو کہ نا اول خپل جون اگر نمونہ کڑے دے اور خپل خاندان خلق یہ نمونہ کڑی دی کب بیاوم سو کو دا سود دا دے مالنا اغسلنا خلاری گینا نو دیر سخت اعلان دے اور پسی فازنو بحرب من اللہ و رسولہ من اہان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربہ دا نیک سڑی اہانت کول دام دیر سخت گناہ دے اور سود خوڑل دام دیر سخت گناہ دے نہ کبھی ہم نہ کی گی نہ کا سر جیسا وسلہ وسلئی نہ ارادے خواہ کی اور ماں سر جی کم دے نہ مقابلے تو تیار شی یا ایھا الذین آمنوا اے مومنان اتقوا اللہ یرک وید اللہ نا وذروا ما بقی من الربا او پرے دے گا چی باقی پاتی وی دے سود نام ان کنتم مومنین کہے تا سو مومنان فبیوع کی دا طولنا اخری آیتو اغا آیتو الربا دا نازل شویده این کنتم مومنین که ایتاسو مومنان یا این کنتم مومنین زکا چی ایتاسو مومنان فا این لم تفعلو کتاسو دا کارو نکو دا دنیا تنبید سود خور دا پارا فازنونو یقینو که اللہ مالو سی مانا را فا ایقنو فازنونو خبر شے شاولی اللہ مانا را فوضل کبیر خبر شے یقینو کے بحرب من اللہ و رسولی پا جنگ سرا دا اللہ و دا رسول اللہ طرفنا وَإِن تُبْتُمْ او کتوباو اخکلتاسو فلکم روس و اموالکم ستاسو دا پارا اصل دا مالونو ستاسو دے دا خپل مال سر دے ستاسو دا پارا سر دا خپل مالونو دے لا تظلمونا ولا تظلمون نبا تاسو ظلم کوئے چھ دا اصل نے زیاد غوارے ولا تظلمونا نبا پتاسو ظلم کی دیشی چھ تاسو دا خلق اخپل سرم ندر کی وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ او کوی خاوند تنگستیا وَإِن كَانَ او کوی دا غریب ذو عُسْرَةٍ خاوند تنگستیا فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ نوار کولی غطا إِلَى مَيْسَرَةٍ تر مالدارے پوری وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ او کتاسی ورطا خیراتی پریدے وَأَن تَصَدَّقُوا او کتا سی ورتا خیراتی پرے دے خیر لکم دا بغور استاس دا پارا ان کن تم تعلمون کچرت تاسو پوئی گے و ان کان زو عسرتن دا کانا کل تام رازی او کل کانا ناقص رازی او کل کانا زائد رازی دری وارا طریقو سر رازی دا کانا تام دے زو عسرتن ورل اسم دے او بس پدے بانے تام شو وَإِن كَانَ ذَا وَإِن كَانَ كَچَرْتَوِ دِ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ كَوِي خَاوَن د تنگستیا دا سی معنی کوی خاوند د تنگستیا فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ نوار کول لی غتا إِلَى مَيْسَرَةٍ المالدارے پوری کم کس چې غریب دی او تا ته ټیم خول دی چې زبد له پیسې در کوم دو میاشتې پسو او دو میاشت تیر شولے او بیام اگر سر پیسی نشتا اتو اتا نورم محلت ورکی نو دا دیر دیر زیاد ثواب دے او مفسرین لکی لکتا چو والا نوی کرد ورک او دا غیسو نا اجر و ثواب دے نو دا غمر اجر و ثواب بدل اللہ در کی وان تصدقو خیر لکم او خیراتی ور تتاسو دار سپری دے تصدق دا غور دستاسو را پارا این کن تم تعلمون کتاسو پوئی گے وَاتَّقُوا يَوْمًا أُيَرِيكَ الْعَذَابَ دَاغِ وَرَزِنَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تاسو با پائے کہ واپس کولی شے اللہ تا ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا پورا پورا ور کڑی شے یو نفس تاغه چ دیس کڑی دی وهم لا یظلمون او پدی با نی با ظلم نو کڑی شی یعنی د دې احکامات او پابندی با تاسو په هغه وخت کې اختیارول شي چې تاسو مخې ته خوف خدا وي دا الله یې روي وَتَّقُوا يَوْمًا دا قیامت تذکری وی عبداللہ ابن عباس فرمائی دا آخری آیت تا چنادل شوئے دے جبریل وی یا محمد زعاها علا راس مئتین و سمانین آیا من سورة البقرہ دا آیت کی دا سورة بقرہ پا 280 نمبر کے اور ابن جریج اغدا ویدی دی چھے د دین نه هو رج رست بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه وفات شوه دي او چا پکې د دینه لغزيات ور دي اومه اغه ذکر کړی دي دغه کې عبد الله ابن عباس چې څنګه دا خبره کړل چې اخیری آیت ته دا نازل شوه دي نبی رستو مفسرین دام نقل کړي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلتین خلتا من ربیع الاول نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وفات شوه دی ناغه په دو ربیع الاول باندې وفات شوه دی پیغمبر چې وفات شوه دی علامہ علوسی لري دی دکه هغه په دو ربیع الاول باندې وفات شوه دی دا 12 ربیع الاول مشهور قول له تحقیقی قول نه لري او دا راي خبر نه معلومیږي الیوم اکملت لکم دینکم آیت چې کله نازل شو نو دا غې نه رستو چې ورځی صاحب سید ابن جبیر چې کم ټیم خولو ناغم یا یکم ربیع الاول یا تین ربیع الاول لازی او سیوطی په اتقان کم لیکلی دی چې نبی علیہ السلام یا په یکم ربیع الاول یا په تین ربیع الاول باندې وفات شوه دی د 12 ربیع الاول دلیل نشته ولادت ځان لده خو لیکن وفات شوه دی ناغدار او موږ ته باروپات وایو باروپات معنا دار چې 12 وفات چې یعنی په 12 باندې نبی علیہ السلام وفات شوه دی ثم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله جو واپس کولے بشی تاسو پائے کہ اللہ تا مفسرین لکی اللباب کے دے دے کشتا شروجو اللہ دار مکان اور دا جہاد پہ اعتبار سر نہ چل باللہ اللہ بوزے کے ناستی اول تب ٹول زی تدے مطلب دا چھ واپسی اللہ تا یعنی دا اللہ علم ترا دا اللہ حفاظت ترا ہر سوک چھ کم زیکی نہ اللہ تداغی دا حالات و علم دے دا انسان چھ دے دا دا درے احوال ذکر کری دی یو خو اغا حال لے دا دو چھ دے دا مور پا گیڑا کے ہو اغا وقت خود ایس نشو کولے زان لے نفع و نقصان نشو ور کولے پا دکے متصرف یو اللہ ور چاہتا پترا چھ دے اللہ نا علاوہ ال تک سوک سکولے نش دویم صورت داو چھ دے دا گیڑے نا رووتا اولا معشوم دے نظائر کا مور او پلار دا دا خصمانہ کی دا دا حفاظت کی دریم دارے چھ اس دے مڑ شو نسنگ چھ دا مور پا گیڑا کی متصرف یو اللہ ہو نو دا مرگ نروس تو ام پا دا کی تصرف یو اللہ کی بل سوکنی شو کولے نو دے توی رکی گی ترجعون فی الاللہ تا سو پائے کہ واپس کولے شے اللہ طرف تا دوے مانا داوم دا چھ واپس کولے بشے اللہ طرف تا یعنی ما اعد اللہ لہم من ثواب و عقاب چھ اللہ رب العزت دا چارا پارکم ثوابون او صداگانے اگر مقرر کر دیو تیار کر دیو تاستا بیا ثواب ملاوی گی ایا بتاستا عقاب اگر ملاوی گی سمت وفا کل نفس ما کسبتو بیا و پورا پورا ورکنیشی اریو انسان تا آگا چی صدق دس کردیوی وهم لا یظلمون او پدی بانے بعد ظلمون کردیشی تفریو کن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا دو امور انتظامیہ بیان دے پدریم زل باندے دین فاق فی سبیل اللہ ذکر مخیو کو او بیا رسد تذکرہ کڑلا چہ گرے پدی سود وستار اعمال کمی گی او لابا سے پوتقو یومن سر ختم کو نوز دا ذکر کی کہ حرام مالی نو رکوائے ختموائے خو کہ حلال مالی نو حفاظت کوا نو دا حلال مال دا حفاظت کیفیت بسنگ گئی نو پا دے طول رکو کے اگے طرف تا ترغیب دے چی دا زن خراب نشی نو دا مال دا حفاظت تاکیدی حکم دے لگا کرا اللہ را دے ذکر کی ولا تو تو صفا اموالکوم بے وقوب الاخفل مال مور کوا دا مال پا معاملہ کے دے احتیاط حکم شورو شو ذکر اعمال چ دے نہ دار معاش او دا معاد دا دنیا او دا آخرت دا دوار دا مصالح دا پارے او سبب دے قفال رحمہ اللہ فرمائی چھ قرآن کریم اکثر پا دا سے مسائلوں کے اختصار کی لیکن دے آیت کے ڈیر تفصیل کر دے اذا تداینتم بدین دے ویر فاکتبو یوزل بیاوی ولی اکتب بینکم بیاوی ولا یاب کاتبن بیاوی ولی اکتب بینکم کاتبن بالعدل بیا بیا بیا بیا دا خبر دل ذکر کی چھ اہمیت تے دمال دا حفاظت فلیملی للذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ لا یبخس منو شیئا ولا تسأموا ان تکتبوہ ذالکم اقسطو سر بیا دری فوائد ذکر کی دا آیت چری دا یو دیتا آیت مداینہ بھی لکھی گی پدے کے دا بیع سلم بیان دے مخی آیاتنو کے رسود دا ممانعات ذکرو دے کی اجازت ملو شر بیع سلم اگرچہ رسود طول منافعو اگر پدے بیع کے موجود دی بیع سلم ستوی چی اوتن لپیسے ورکے چی ہون دا پیسے مخی والا شرائط سرا شرائط ذکر کو بیابت مالا دو میاشت رستو درے میاشت رستو پلانے شیر آکے پدی کیفیات و صفات و سر مشتمل دیتا بیع سلم میں لکھی گی دا ٹک دی اجازت اشترے تداینتم تداینتم مانا را تبایعتم بدینن چی تاسو دا دین معاملہ کوئے امام رازی رحمت اللہ علیہ دا اہل لغت نا فرق بیان کردے دا قرض و دا دین چی پا قرض و دین کے فرق دے قرض کو دیتا ہوئی چی او انسان اولگی او اغا چال دراہم ورکی دنانیر والا ورکی غلا والا ورکی کجوری والا ورکی پدے کے اجل صحیح نہ دے دے تو لکھے گی قرض ہو اور دین کے اجل چ کم دے اگر صحیح دے. نبی علیہ الصلات والسلام چکل مدینی منورے تو تشریف روڑو نو دے خلق با تر دو کالو درو کالو پورے پمیو کے بے اسلم کو پیغمبر فرمائل من اسلفا فلیسلف فی کیل معلوم و وزن معلوم الى اجل معلوم. کسوک دا بے کی ناغل پکار داری چھ کیل دا با معلومی وزن دا با معلومی تیم دا با معلومی دائن پس کے چرتا دے دا بے علیہ السلام کی شرائط پک راغ للو ناغبا دائے بے اجازتی. مفسرین وی چھ دا بے سلور قسم نرازی یو اگا قسم دے چھ اگے توی بے العین بالعین بے العین بالعین داخو بالکل مداینہ دنا جے مگا بے الدین بد دینو دا باطل خبر دا دا دوارا پا آیت کے داخل نری دل تا دے ذکر نشتا آجے تا تر پیسی دی دکاندار لدے نقد پیسی ورکے استانا تا لشے درکی خبر ختم شوا. بے الدین بد دین داخو باطل بیر داخو اڑ بیانینا دو ذکر شو اس دو نور پاسی دی بے العین بد دینو چھے تو مالا دا شیر آکا اپیسے و بیا پیکم در کوما دکاندار لدے اس مالا چینی راکا پا دو تاریخ بدد لپیسے در کوما دیتا بھی بیع العین بدین پا کرد سودا کول دا ٹک دی صحیح دی. سلورم دا بیع الدین بالعین دی آیت کے چیزے کر دے بیع سلم بیع الدین بالعین پیسے مخی ورکے شی بتا تا رست ملاوی گی نہ دادو قسمون پدے کے داخلی دے توی تداین تم یعنی تعاملتم تعاملتم بما فیہ دینن دا سے معاملہ کول چپائے کے دینی. سوال راضی چھے در تداین تم دلالت پا دین بانے دے تداین تم کے دن نہ خبر دا دین شولا نرستو بیا بدینن مستقل ولی ذکر کو ادا تداین تم بدینن دا دینن ذکر کول تاجد ذکر ہو چھے تداین تم پدین باندھ دلالت کی ہو نہ جواب دارے تدایون دو مانی دی یو دا مال سر معاملہ کول مالی معاملہ کول او دویم بدلا تدایون بدلے تم بھی کنا کما تدین و تدان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسا کرے غبرے بے دے باندھے اطلاق کی گی نہ پدے دو مانو کے زدا یو مانا اخلم چ بدے نندا نو تو تداین تم نرست بھی بدینن دے لذکر کو. دویم جواب مفسرین دا کی چھدا دینن سراحتن دے لذکر کو چھو اور پسی راضی فکتبو ہو نہو ضمیر بچا تر آجے ہو کچھر تمخ کے دین نذکر کو نو دین دے لذکر کو چھدا ہو ضمیر راجے کے دل ورتا اگر سیشی بیا خو بیداوے کنا فکتبو دینا. دریم دا چھدا بھی دینن دا عموم دا پارا ذکر کو کہ دین کم وی ہو کو زیاد وی کہ قرض وی یا بے سلم ہوئی دے ٹول تبدا شاملی گی دا الا اجلن چلے دا تداین تم سر متعلق دے اجل سے تو لغت کی نیٹا الوقت المضروب لانقضاء الامر بے اوکار دا ختم دو چکم ٹیم تاخو ناگے تو چکم دے نا اجل وی لکھی گی. بیا سوال لازی مداینہ چکل ذکر کرلا نو دے سرے اجل ولی ذکر کو اذا تداین تم بدینن دا بدینن نکتہ خو مونگ ذکر کرلا خدا بدینن نرستو چداوی الا اجلن دا ذکر فیدہ سرا نو دے کے دا فیدہ رام چھے دا نیٹا صفا سراحتن ذکر کی چھے پتو لگی چھے دا اجل حق دا دے چھے اغب معلوم ہوئی ٹیم بخے پلان کے کال دا پلان کے میاشتے پلان کے تاریخ پلان کے اور زکا مسئلہ دارا